वासुदेव सर्वते समात्मा सुदुर्लभ बहुनाम जन्म नाम अंत बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में वासुदेव सर्वते माम प्रपद्यते समात्मा सुदुर्लभ। इस प्रकार जो मेरे शरण होता है वो महात्मा दुर्लभ है। सब कुछ परमात्मा ही है, एक परमात्मा है सभी। अंत में इनमें पहुंचना है अपने। और जगत है, जगत केवल अपरा प्रकृति ने धारण कर रहा है। अपरा प्रकृति है, उस अपरा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति को छोड़ दे तो वासुदेव स्वरूप हो जाए सब। भगवान सद सत चार मार्ग सत असत सहुज नहीं हो, ज्ञान मार्ग न ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। सत सत नहीं है, असत असत नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग में सत असत आमेव, मैं ही हूं सिवाय मेरे कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग बुद्धिमान का मार्ग है, और भक्ति मार्ग साधारण आदमियों का है। तो बुद्धिमान सत असत का त्याग करते हैं, और साधारण आदि भगवान ही ये भगवान ही है। जो देखने में सुनने में समझने में आता है, दृष्टे श्रुते गृहते इंद्रिय अन्य आमेव नमतो नत, मैं ही हूं मेरे सिवाय नहीं है। यदि बुद्धिद्व निशा जटते इस बात को जान दो, देखने में सुनने में समझने में आता है वो ही। और ज्ञान मार्ग में है वो नहीं है। तो नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध की सत्ता रहेगी। और यहां सब कुछ परमात्मा ही है। हम ये हो नवत तो अन्यत, मैं ही हूं मेरे सिवा है ही नहीं। सतरूप भी मेरा है, असरूप भी मेरा है, मैं ही हूं। सतरूप से मैं ही हूं, असरूप से मैं ही हूं। साकार रूप से मैं हूँ, निराकार रूप से मैं हूँ। सगुण रूप से मैं हूँ, निर्गुण रूप से मैं हूँ। चतुर्भुज रूप से मैं हूँ, द्विभुज रूप से मैं हूँ। हजार भुज रूप में से हूँ, बिना भुजा के वो भी मैं हूँ। निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ। वासुदेव सर्वभूत, सब कुछ एक परमात्मा ही है। तो एक सत्ता ही है, एक सत्ता कुछ नहीं है। भाइयों को बहनों को याद सुना, एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही। सद सत तत्परंच यत, अर्जुन कहते हैं सत असत भी आप हो, सत से परे भी आप ही हो, आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। देखो किसी को सत किसी को साधन करने की इच्छा हो, कम साधन करें तो बढ़िया साधन है ये, एक परमात्मा ही है। इस बार माने कि एक परमात्मा ही है, आम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूं, मेरे सिवाय और नहीं है, एक परमात्म तत्व ही है। तत्व उठते बैठते सोते जागते ये ध्यान रख, एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही है। जगत धार्य थे, जगत धारण किया जाता है पर प्रकृति के द्वारा, वो मेरा पौध लो वायु मनोबुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अपरायम इतस्तुन्य बुद्धि परम जीव भूताम एकदम धारित जगत, मतलब जगत धारण कर रहा है, जगत नहीं है परमात्मा ही है, वास्तव में परमात्मा ही है। तो साधक के लिए हरदम यही बात चाहिए, सब परमात्मा है, हमारे वो परमात्मा नहीं दिखते, ये हमारा अज्ञान है तो बात परमात्मा ही, सब परमात्मा है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से परिपूर्ण हो रहा है, अनेक उदाहरण करने पर ही अनेक रूप होने पर वो एक ही है, एक में ही अनेक है, अनेक में वो एक ही है, एक परमात्मा में ही अनेक शरीर है, अनेक होने पर भी अनेक एक ही एक परमात्मा है। जैसे नीम का वृक्ष है उसमें पत्ते बहुत है, एक पत्ते से दूसरा पत्ता बनता नहीं, नर पत्ते है अनेक है, अनेक होता है, नीम एक है, ऐसे अनेक होते ही परमात्मा एक है, एक परमात्मा होते हुए अनेक रूप से, अनेक रूप से, अनेक रूप से वो एक ही है। हरदम ये बात रहे अपना देव, एक परमात्मा है, सब में परिपूर्ण परमात्मा एक है, वासुदेव सर्वमिति सर्वं वासुदेव, सर्वं के अंतर्गत सर्वा सर्वा सर्वं, पर सब कुछ एक परमात्मा है, इसे लिंग पुलिंग न उसे लिंग, एक परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण है, अनेक रूप से लीला अनेक रूप से करते हैं, ऐसे दृढ़ता से पकड़ इस बात को, दृढ़ता से मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान है, भगवान से परे और कुछ नहीं है, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्विदम प्रोतम श्रुति मणिगणा रहते सूत के बढ़िया में सूत का बढ़िया प्रभाव है, सूत ही है बढ़िया को तो सूत है, सूत को तो सूत है, जितने धारण कर रखा है उसको भी सूत है और मणि भी सूत है, ऐसे भगवान है, वैरंतज भूता नाम अजरम सर्वे सुस्वत्ता तदवेयम दूरस्थम शांति की, वैरंतज भूता नाम पुराने बाहर भीतर वही है, पर भीतर भी वही है, बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर भीतर भीतर तरांतर असर सर भी हुई है, वो क्यों ज्ञान क्यों नहीं होता, वो सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म होने से मनुष्य बुद्धि स्थूल दृष्टि है, स्थूल इस बात से समझ में नहीं आता है भाई, तो बिना समझे भी साधक के लिए पहले से मान लेना चाहिए परमात्मा है, हमारे जानने की कमी है, परमात्मा की कमी नहीं है, परमात्मा परमात्मा ही है, वही अंदर भूतन, हमें 13वां का 15वां बड़ा अच्छा है, भाई अंदर से भूता नाम प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, सरासर भी वही है, स्थूल वही है, सूक्ष्म वही है, कारण वही है, वही वही है, एक स्थूल सूक्ष्म रूप से वही है, बाहर भीतर भीतर वही है। जैसे पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में पृथ्वी पृथ्वी होती है, पृथ्वी सिवाय क्या है? जितने शरीर दिखते, जितने कपड़े कपड़े दिखते, इतने ये ऊपर मंडप दिखता है, सब दिखता है, एक सिवाय मिट्टी हो गया है, सिवाय मिट्टी हो गया है, इसको अपाय प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति जीव भूता माँ वो जीव रूप है, जीव रूप से है, तो जीव रूप से बन करके देखता है, जीव रूप देखते वही परमात्मा ही है। अनेक रूप रूपाय वैष्णवे प्रभ वैष्णवे प्रभ वैष्णवे, अनेक रूप से परमात्मा ही खेल कर तीन लोक की रामत रमता राई में रहे समाय समारोह नगरी में उतर आय। तीन लोग तो खिलौना है छोटा सा, उसमें तो खेल खेलता है, और रही में जरा सा लगाया राई में, राई में जरा सा लगा दिया, सूक्ष्म वही है, स्थूल से स्थूल वही है, सूक्ष्म वही है, दूर स्तम चाहती दूर से दूर नदी, दूर से दूर है शरीर, अरे नदी के नदी के परमात्मा, ये शरीर है जो दूर, जिसे वो कहते हैं दूर, उसमें दूर कम नहीं है शरीर, लोकालोक पर्वत है दूर, उसे दूर होते सबसे दूर शरीर और सबसे नजीक परमात्मा, परमात्मा से नजीक कुछ नहीं है। इस वास्ते परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, एक ही सत्ता एक है, एक परमात्मा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिखता है, मन बुद्धि अहंकार दिख रहे है, वही परमात्मा ही परमात्मा, मत पर धर्म नान्यत किंचित अस्ति निरंजय, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, ये हरदम रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते परमात्मा, सिवाय परमात्मा के स्वतंत्र सत्ता कोई नहीं है, स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा ही है परिपूर्ण। जैसे पृथ्वी के नीचे हुए पदार्थों में ये दिखते जितने पदार्थ है तुम्हें, सिवाय पृथ्वी कुछ नहीं, शरीर है तो काट है तो कपड़े है तो टीन है तो ऊंच है तो इस तरह परमात्मा परमात्मा है। खांड के अनेक खिलौनों में खांड ही खांड भरी हुई है, नया नया दिखते मकान है, छतरी है, डंडा है, दिख रहे सबको, अगर पानी में गड़ा तो पानी में जाएगा सब, एक रूप है सब ही, ऐसे तरह तरह के रूप दिखते हैं, उस रूप में परमात्मा ही है। इस बार संत लोग कहते तू ही है, तू ही है, तू ही है, ऐसा करो विश्व में भरा एक तू ही तू, सर्वश विश्व में, विश्व में विश्वनाथ भरा हुआ है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है। इस वर्ष अपूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असला आनंद, ध्रुव आनंद, द्वितीय आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, अखिल विश्व में भरा ही व्यक्ति तो शिवाय भगवान के नई चीज कुछ नहीं है। जल दीते वही है, चेतन दीते वही है, जल स्वर वही है, थल स्वर वही है, नव स्वर वही है, वो परमात्मा ही है। इस वास्ते विसृज्य स्वयंवाना श्वान दशाम वीरन से देहि किम प्रणवे दंडवत भूमा वाष्व चांडाल गोखरम। कोई हंसते हो तो हंसने की परवाह नहीं करे, लज्जा नहीं करे, शर्म नहीं आनी चाहिए। स्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल गाय गधा प्रणवे दंड बोबू दंडो अथवा लंबा पर दंडो में, ये शीघ्र भाग भक्ति का उपाय बताया है। हंसी उड़ा और रुनाते हुए लज्जा शर्म की बात नहीं, परमात्मा है। लज्जा शर्म विशेष हुए तो मन से कर दो भाई, पर लज्जा शर्म नहीं रखकर क्यों जाए तो है बढ़िया चीज, बढ़िया है। पर शर्म आती हो तो लोग देखे नहीं, बस दिन में जो देखे, मनुष्य देखे तो, पशु देखे तो, पक्षी देखे तो, गाय देखे तो, भैंस देखे तो, भेड़ देखे तो, बकरी देखे तो, कुत्ता देखे तो, सूर दिखे तो, मनुष्य दिखे तो, पशु दिखे तो, गाय दिखे तो, भैंस सब नमस्कार करे। ये भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से बहिरंदर से भूता नम श्रम श्रम सूक्ष्म दूरस्तम शांति तथा दूर से दूर है, नजीक से बहुत नजीक है। अपने आप से शरीर भी दूर है, परमात्मा को बताया नजीक से नजीक है। मैं हूं शरीर के भीतर, मेरे भीतर परमात्मा है, सब में है परमात्मा। मस्त हो जाएगी, वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे रूप बना लिया आपने। कते पत्र बन गए तो पत्र बने बैठे वर्षों तक, जब बने गए जब बैठ गए बैठे वर्षों तक। वायु कह रहे वायु रूप से नेत्र बहते हैं, तेज रूप से हेरे, जल रूप से अनेक, आकाश रूप से अनेक, सब मिलकर एक हो जाते एक। सब मिलवा है जो कहते हैं ब्रह्मांड, सब नहीं कहते परमात्मा। परमात्मा सब में परिपूर्ण। एक आश्चर्य की बात है कि परमात्मा सब में रहते हुए सब में अलग है, सब में अलग रहते हुए सब में एक रूप है। संसारी जीव मात्र को संसारी दिखता संसारी, और संसार में बाहर भीतर ऊपर नीचे भीतर सब परमात्मा ही परमात्मा में गुण है। सम रूप से शांत रूप है, समन सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। नाश होने वाले में अविनाशी रूप से वो ही है। शादी के लिए पकड़ लीजिए बात, इसको धारण कर लीजिए बात, जितनी समझ में आएगी वो उतना काम सही हो गया। सब है परमात्मा है, बोले कम बात कम करे, शांत विशांत ज्यादा नहीं गाले, लेना कुछ नहीं है, सेवा करना है, सिर्फ यह सेवा के सिवाय और कुछ नहीं है। सेवा में दो ही बात होती है, एक दो चीज वस्तु देना, एक खटकर परिश्रम करना, वो भी संसार का ही है, अपने कहां से लाए। सर्वाधिक वस्तु है तो परमात्मा की, उसमें योग्यता है तो परमात्मा की, इसमें बल है तो परमात्मा का, इसमें शक्ति सामर्थ्य है तो परमात्मा की। वो एक ही रूप से, अनेक रूप से प्रकट होता है। इस वास्ते बाहर भीतर ऊपर नीचे होकर भी दिखता तब ठीक है, न दिखता हो तो दिखने लग जाएगा, ऐसे माना से दिखने लग जाएगा। हमने मान्यता दृढ़ नहीं की है, इस वास्ते दिखता नहीं है, पर देखने वो देखते देखते भगवान दिख जाएंगे। और प्रभु से गए, प्रभु आप कृपा कीजिए, आपको ही देखो सब जगह, आपसे प्रेम हो जाए, आपके चरणों में रति हो जाए। एक रति में न पाव रति को, एक परमात्मा में प्रेम नहीं हुआ तो पाव रति का उसमें प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। आखिर विश्व में भरा एक तू ही तो, अनंत ब्रह्मांडों में वो एक एक ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहा है, सम रूप से, शांत रूप से, आनंद घन रूप से, सब में। इस बार साधक वही चाहिए, सबसे उसी को देखे कैसे कैसे रूप धारण किए। वृक्ष बने बैठे तो वृक्ष बैठे बैठे वर्षों तक एक जगह बैठे केल को टो दिया, ऐसे कभी पतझर हो जाते हैं, कभी पौधे आ जाते हैं, कोपर के बंदे आ जाते हैं, कभी झड़ जाते हैं। ऐसे सब संसार उत्पन्न हो रहा है सब, पर वो एक ही हो रहा है। बलिदान जाओ, रहते कन्याकुमारी जाओ, ठेठ एक परमात्मा है। सबके भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, परिपूर्ण वही है। अलोक सत्ता अलोक, इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप समझे और दंडवत करे। उसमें आशो चांडाल गोकर्म नाम लिया, नाम क्यों लिया है कि दंडवत करे तो बड़ा समझे करता है, कहते बड़ा समझो होता, बड़ा समझो सब स्वरूप ही बड़ा। बंधु स्वाम विशुद्ध स्वयं स्वाम दिशा देवेद प्रवेद दंडवत भूम वाष्व चांडाल गोखरम स्व चांडाल गोखरम। इनके से सब घोषित परमात्मा है, परमात्मा है जहां कहीं विराजमान है परमात्मा है, ऐसे परमात्मा भाई को भाई अंतर से भूता नाम असरम सर्वे बसर सूक्ष्म समग्र परमात्मा समग्र असरसम समग्र में यथाग्रस्त सुनो नारायण नारायण नारायण नारायण।